ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام انسانيت جي صلاحيت کان کو بھی کم کو نہ ورتو آهي. بار کھندا ہر کہیندا بوکھوں کندا اڑی طرح سان وقت گزاریندا. بیا اهي انسان آهن جو پنهنجي ان حيوانيت کي انسانيت جي صلاحيتن سان کنهن نہ کنهن حد تائين آباد تھا کن. انسانيت ۾ ذاتي صلاحيتون هي آهن ته هنن کي جيڪا به کائنات ۾ تکوين آهي، شيون جڙيل آهن، هوا، باه، پاڻي، مٽي، ۽ انهن جا تصرفات پنهنجي حيوانيت جي نفي لاءِ انسانيت کي استعمال ڪري اهڙي قسم جون شيون بڻائن جنهن ذريعي انسانيت کي سُک ڏين، کاریگریہ جا کم آئے، سنتوں، حرفتوں، انہی نمونے جا مانو کہ ہنن عام انسانن کا کچھ متبرو نظر ایندا، انہن جی محنت دی قیمت بھی وڈی ہوندی. بیو نمبر مانن جی زندگی گزارن جو ایو آئے ان کھان متھے اجا اوہ انسان آہن جے کے انسان انہن جی عقل کے اللہ تبارک و تعالی وحی جے نور سے روشن کیو، وحی جے نور سان ان کے اج عقل کے اللہ تعالی روشن کیا ہے. عقل بمنزل ایک روشن اکھ جے آئے، اکھ میں نور تھے تو، مگر ان اکھ کے باوجود انہی نور ہے روشنی جے جے کا ان جے اندر میں سمائل آئے، باہرہ روشنی کپے تھی، بتی جی روشنی، سج جی روشنی، چند جی روشنی، ستارن جی روشنی ہوجائے تو پو اک ان روشنی آہر کم کری، نہ تو ویجے والی شیوں بھی کون ڈسندی، کو سامان ٹپڑ کری پوندس تو انہیں نظر نہ پوندی، ہتھن سے گولی کھڑی تو جدا گال ہے، سوئی کے پاکے میں دھاگو وجہ ناممکن اندا ہی رات میں، حالانکہ اکھوں اتس ان میں نور بھی ہے، چاہے بس تو دھاگو وج اکھوں جو اتے ہی تو چو روشنی کانے. تنہی من ان اکھن کے باہر نور کی ضرورت ہے، جدے اساں دے اکھن جو نور انہی نور کے کلہن پہ چڑھی ہلد تو کم کرو. بے اڑی طرح سا انسان جو عقل اکھ وانگر روشن منور ہے، پر جس تھی وحی جو نور نہ ملو تس تیسی تائیں انہی اوندہ میں آئے، جی اکھ اوندہ میں کم نہ کرے سکے اندھی ہوجائے. وحی کا سوا سارے دنیا جا عقل اندھا ہیں، یورپ اندھو ہے، فرانس اندھو ہے، چین اندھو ہے، جاپان اندھو ہے، جے بھی قوم وحی سے تعلق رکھ رکھن، مسلمان ہوجن یا کافر ہوجن، اندھا ہے. گال سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ یہ وحی جن شخصن تے نازل تھی تو انہن کے انبیاء تو کہجے، جے کہ شخص انی وحی کے پٹھیاں لگی ہلن تھا انہن کے حامل انہیں وحی جو چاہیے تو امت کر سکے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو کن تم خیر امت اوخر جیسے لینا، ان امت کے اللہ تعالیٰ خیر بنائے، بھی کہیں امت کے خیریت جو شرف نہ آئے. خیریت آئے وہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسل، امت تھی خیر امت، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی خیریت انہی کرے تھی جو سبھی انبیاء کا عظمت وارا ان امت کی خیریت انہیں ان کرے ملی جو وہ وحی خیر الرسل جو ہے استعمال کندا بے کہیں وحی جی ہانے ضرورت کانے نہیں تن کرے ہے پنجے عقل کے ذریعے انہیں وحی کے سمجھندا فکری قوت سا پرے پرے تائیں ہنن جا ذہن پہنچدا جے کہ قوم مسلمانن جو وحی دے الفاظ میں پہنچے عقل کے بند تھو کن یا جہاں پہ وحی نازل تھو وہ ہے رسول تہجے احادیث ہیں فرامین تے رہی آئیں زندگی کے گزارن تھا انہوں نے پہنچے عقل کا کم نہ برتو تہن کرے قرآن پاک حدیث پاک کے اندر ان کے عقل سے سمجھنے کی سخت ضرورت ہے ان کے چاہیے ہے مجتہد انسان جے کو پہنچے فکری قوت سے اللہ کے قرآن کے سمجھی سمے مسائل بیان سمجھ سکے ان مسائل سمجھنے لائے کئی حد تائیں انسان کے پہنچے اعمال کی صفائی کی ضرورت ہے عمل جے بھی بیان تھل قرآن پاک میں آئیں انہوں نے من و ان عمل کرنے سے انسان کے قلب میں صفائی دی ان صفائی سے نور قلب میں وہ جتا وہ وحی کے سمجھی کیتر قدر گالیوں پرے پرے جوں مسائل ان میں سمجھن انسان جا چار طبقہ تھا ایک حیوانی زندگی تھا گزارن بیا انسانیت جو کچھ صلاحیتوں استعمال کن عقل کے استعمال کن ٹریاں وہ ماہ جن تے وحی نازل تھی انبیاء کرام چوتھا وہی شخص جے کہ وحی میں فکر کرے پنجے عقل کے ان وحی سے منور بنائیں بہرحال انسان جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ جن تے وحی نازل تھی ان کا بعد اعلیٰ طبقہ بے نمبر میں وہ ہے جے کو ان وحی کے سمجھی اللہ جو قرآن حدیث پاک کے نبی جے کے سمجھی پنجے زندگی کے درست کرے یہ ہے انسانیت کی تقاضا اسا حیوانن کا امتیاز انہیں درجات میں رکھوں تھا ایک مادیاتی ترقی ہے جن میں اسا حیوانن کا امتیاز رکھے سے بے روحانی ترقی ہے جن میں اسا حیوانن کا امتیاز رکھے سے مگر مادیاتی ترقی جی تو محدود ہوئی دنیا جی ان چو دیواری کا مت نہ ٹرپندی ہوئی تن کرے وہ ترقی اساں جو انتہائی مقصد نہ ہے اساں جو مقصد ہے وہ ترقی جے کا روحانی ترقی ہے جو ہن دنیا کا کٹھی اساں کے آخرت جہان میں درست زندگی سے پہنچائے یہ ہے مسلمان جو پروگرام اللہ تبارک و تعالی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے انہیں انبیاء کرام کے سلسلے میں آنی دے انتہا نبوت جی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پان سا فرمائن ان آخر الانبیاء ماں یہاں پویوں نبی ہانے انہیں جو مقام مرتبو وسارے نہ سکتے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے پنجے کلام نازل کرنے دلا چونڈ یہ اہمیت کیر بھلائی دو وہ جب یہ وڈی گال ہے جو رب تعالیٰ ان کائنات میں انبیاء کرام کے چونڈے پان سا ہم کلامی کیا انہوں تے پنجو کلام نازل فرمایا پویو رسول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنایا یہ وڈی اہمیت جڑی گال ہے انسانیت میں عظمت انہی درجے تے پہتی جو رب سا بانو وحی دے اندر کلامی تھیو تا اساں کے بے نمبر میں لازمی طرح اوہے انسان منجنا پوندا جے کہ وری انہیں نبی اساں سے دوسوں گالائیں قرآن پاک جا تریہ پارا ہیں تریہ نی پارن میں ان قسم جے شخصن کے سارا ہے ہوا ہے کتھے صحابہ کرام جے مطلب قرآن پاک تنقید نہ کیا ہے نہ کی تنقید کیا ہے اتنا اساں پان تعریف کئی اتس اساں سمجھو تھا تا قرآن شریف جو جے کو روی ہوا ہے اللہ جے وحی جو روی ہوا ہے انبیاء کرام کا بعد عظمت صحابہ کرام ان کی سنگت کی نہیں تھی پان فرمائن تھا تو مجھے مثال ہے مجھے آل جو مثال ہے جڑی طرح کشتی ہوجائے نوح علیہ السلام جی مرکب نجا جے کو انہیں بیڑی تے چڑھو سو کامیاب رہو ملم جرکب جو نہ چڑھ الگ فرمایا تو مجھے مثال مجھے آل جو مثال اور مجھے قرآن جو مثال یہ ہے جی ایک کشتی ہوجائے نوح علیہ السلام کی بیڑی طوفان میں آئی قوم انہیں تے چڑھی نوح علیہ السلام سمیت بچی وئی فرمایاں تو جو بھی مجھے ان قرآن شریف جے کشتی تے آل جے ہدایت تے سوار تھی ہلند دنیا کے اندر تو وہ یہ کامیاب تھی چھٹی ویسے جو نہ چڑھ تو ہلاک تھی دو. مسئلہ غور جڑو کشتی تے جدہ مانو چڑھن دو آئے رات تھیں ادھ رات جو پتو کون پوندو آئے ہتھ نہ ڈسے ہتھ کے جی ککڑ تھی وجے جھڑ تھی وجے تو کشتی بند کر چڑی تو کارے ونجے پر پوئے ستارہ ظاہر تھا قطب ستارہ ہوں ایت تارو ہوں لدھا ہوں یا بے قسم جا ستارہ ہوں نکھٹ ان کے ذریعے مانو ایکڑے ملک کا بے ملک تے کشتی کی سمت رکھی ہلد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنجے آل کے تب بنایو کشتی کی مثال پر جس تین وہ کشتی کہیں خاص سمت تے نہ ہلدی وہ کشتی وارا جے انہیں کشتی میں چڑھیا جی ان کشتی کے خاص سمت تے نہ ہلائی تو برباد تھی ویسا پان فرمائن تو اصحاب کا نجوم بے ائی ہم اقتدائتم اہتدائتم مہنجا صحابی تو ستارن جڑا جڑے سا تا ان کشتی جی سمت لگائی دو ہدایت تے پہنچ دو جے کر ان کشتی کے بنا ستارن جے ہلائی دو تو تا برباد تھی ویندو. معلوم تھو تو اہل بیت سا تعلق رکھن میں صحابہ کرام سا تعلق رکھن شرط جے صرف اہل بیت سا تعلق رکھی مان ہلندو تو انہی بیڑی وانگر گمراہ تھی ویندی جے بنا ستارن جے ہلدی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد اہل بیت صحابہ جو پان میں جو تعلق آ سو چولے دامن جو تعلق آ ستارہ کشتی نبی اکرم صلی اللہ سمجھن پہنجے صحابہ کرام میں ہکڑا ہوئس پہنجے خاندان جا مانو بیا سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ہکڑن کے ستارہ قرار ڈنو بین کے سواری قرار ڈنو سواری بنا ستارن جے سواری بنا ستارن جے ستارہ بنا سوارن جے کم نہ دیندا ستارہ بنا سوارن جے کم نہ دیندا سواری بنا ستارن جے کم نہ دیندی جے کنا تاں کے زندگی جو سفر کرنو آئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آل صحابہ کرام سان ایہو ہی تعلق رکھو نہ تے نجات نہ تھیندا کو اب جے کنا کہیں طرف کے چھڈیندو تے نہ بچندو گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی یہ ہے دین مکمل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن انہی جماعت کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے اللہ تعالی انہی جماعت کے چونڈیو جے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گد دین جو کم کرنے لگا انہن دی عظمت رب تبارک و تعالی وٹ ہے. اللہ تعالی قرآن پاک میں فرمائے تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. السابقون الاولون اگرائی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا دوست ہویا اگرائی کرنے والا مہاجر جن ہجرت کئی اگے اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتا وری جن اگے اگے انہوں نے اگین کی خدمت کی انصار انصار میں بھی طبقہ تھیا مہاجرین میں بھی طبقہ تھیا مہاجرن ہجرت کئی وطن چڈیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھا تا جائیداد پٹی کرے عیال پٹی کرے عورت نہ آئی تو عورت کے چڈیوں مٹ نہ آیا تو مٹن کے پٹو کیوں سب تعلق رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان کرے آیا یا سابقون الاولون من المہاجرین بی جماعت جن ہنن کے اکھن تے رکھو ہنن کے جائیں دینی ہنن دی خدمت کی اہل انصار اللہ تعالی انہن جو بیان قرآن پاک میں تو تاریخ کے طور پہ فرمائے رب تعالی فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہن کا راضی تھو ہے اللہ کا راضی تھا جو اہل رسول اہل پروگرام اللہ تعالی ان کے تاں کہو ارد اللہ علم جنات ان تجری ہکڑو ان کے تم کو ملو بے رب تعالیٰ ان کے جنات عطا کیا ہے تجری من تحت الانہار جن جہتا نہروں کی بن ان کے آباد کرنے جلا ذالک الفوز العظیم ہی آئے انتہائی نمبرن میں پاس تھیا کامیابی ودی ترے گال ہی تھی ملن پی مہاجرین انصار کے ہکڑو رضا بی جنت کامیابی انتہائی پاس ہو جب انتہا کر دی. سوال پیدا تھو تو نبی کے فیض مجھا ترے کامیابی ان کے ملی رب کی رضا جنت کامیابی انہی قسم جو فیض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ کا سوا کہ بین کے بھی نصیب تھی یا نہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہاں نصیب تھی دو کہ والذین تبعوہم جے کہ انہن جے کڈھ لگندا جے کہ انہن جے پویاں ہلندا یہ لفظ عام تھی ویو جیسی تین دین آئے جیسی تین دنیا آئے جس تین قیامت نہ آئی ہے عالم کے وجود آئے والذین تبعوہم جو وجود ملد رہندو مانا حضور انور سن عظم فائز جیسی تین دنیا آئے تیس تین کی دورندو مہاجرین انصار تے رب تبارک و تعالی پنجی انہی عنایت کے بند نہ کیو پر انہی عنایت کے عام رکھو مگر شرط اتباع جیسا جے کو انہی مہاجرین انصار جو تابع تھی تو جیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا یہ تابع تھا اسا کے اتے انہی جماعت جی اہمیت معلوم تھی تھی مانا جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابع دار تھنا تو وہ انہی جماعت جو تابع دار تھی تو تنہ تابع داری ملت دس نہ تنہ ملت دس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو کمالات جو ظہور صحابہ کرام جے شخصیت تن کھان تھیو تربیت تن کھان تھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہن کائنات جے اندر اللہ تبارک و تعالی جے وحی جا مرکز ہویا اتا شاخوں پھٹن تھیو تاروں نکرن تھیو جی ایک وڈے پاور ہاؤس جے مرکز تھا تاروں نکرن دیو ہن تو جتے جتے صلاحیت ہوں دی اتے وہ چمک ظاہر تھی پوندی صلاحیت بتی میں یہ ہے تو روشنی آ لاؤڈ میں یہ ہے تو آواز آ مشین میں یہ ہے تو چکر پھیرائی دی ایئر کنڈیشن ہوں دی تو تھدھ آنی دی یا گرمی آنی دی بہرحال جڑے جڑے قسم جی مشین میں صلاحیت ہوں دیوں وہ صلاحیت نکری پوندی تار گنڈن جی دیر آ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے چوہاری سوا لکھ اڑیوں مشینوں رکھی ہوں جن تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ادب اطاعت عقیدت جو تاروں جڑے پہنچیوں تو وہ سبھی چمکی ویا پنجے پنجے صلاحیتن میں ہی ہے صحابہ جی جماعت پو تہاں ہنن بتن مجھا روشنی حاصل کرے تھا تہاں بتن مجھا روشنی حاصل کرے تھا لازمی طرح سا احسان مند ہے انہی پاور ہاؤس جا تہاں کے یہ صحابہ کرام جو نور پہنچے تو جی ہنن بتن جو تہاں کے نور پہنچے تو گالی سمجھو تکبیر ہن دی ہن بھی ہے کافرن سا جنگ تے بارڈر تے بھی تکبیر ہن نہ بھی تے گالی سمجھ بھی ہن تکبیر ہن ہے ذکر مان نہ آیا ضرورت کانے گالی سمجھو رو جے جنگ تھے تے پوتے بھی او تکبیر ہن جو نعرہ تکبیر اگے تے جنگ من کانے انشاء اللہ تے گالی سمجھ نہیں ہن صلاۃ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی علی وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما ابدا والذين تبعوهم باحسان ہاں تمہاں ہتے ہن کچہری میں بیٹھا ہو تمہاں ہن بتن سان احسان دے طریقے سان بیٹھا ہو کوچ لچھن بتی کھت بتی بھجی پئے کوچ لاؤڈ اسپیکر دے تار اچھنے تے آواز ختم تھی ونجے ایں تھیندو کہ نہ ہاں نا او یہ شکر گزار تے بہن ماحول جو جے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماحول جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لے بتن جا جے کہ شکر گزار تھیندا او ان ول الذين تبعوا بهسان انہاں وجہ کہ کے بھجن کہ کے دکوان کہ جی شکوا کن کہ جی حج وکن کہ کے گڈوت گالائن یہ ہی ہے جہن کچہری دے اندر ایکڑو بتی بھنے بیو تارو ٹوڑے بیو بلب بھنے اندھیرو ملک کرے چلے انہاں مانن صحابہ کرام جے بتن کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے دنیا دی ہدایت را کہو کہ دھکو ہے کہ بلب بھگو کہ یہ کہو کو تو دنیا تے اندھیرو کو نائی یہ گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی والذین تبعوا بإحسان اللہ قرآن میں فرمایا تو مہاجرین انصار جا تابعدار مہاجرن انصارن کے تری تم کا یاد کرے گال ایکڑو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ عاد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار بیو ذالک الفوز العظیم رضا جنت کامیابی یہ تری ہیں صحابہ کرام کے بن کے بھی ملن دی کنن بن کے بھی ملن دی او چھا رضا جنت فوز عظیم کامیابی یہ تری ملن دی برابر جیئے تہاں کے ہنن بتن مجھا نور حاصل تو تھے تہاں جا چہرہ منور روشن آئین ہی بتی برن تھی پان تہاں کے روشن کے اتن صحابہ کرام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دین وٹھی یہ چمکی پیا ان کائنات کے قیامت تے یہ چمکایوں جے کے شخص ان جا تابع تھیندا جیئے خدا صحابہ کو راضی ہو انہن کے جنت دے انہن کے کامیابی کہ تہاں کے تہاں کا راضی تھیندو تہاں کے جنت دیندو تہاں کے کامیاب کر دیندو پر ان بتی جو فیض ہے نبی جو فیض میں یہ فرق ہے تو بتی پان بڑے تھی تاکہ بارے نہ تھی تاکہ چمکائے تھی نبی جو فیض جی صحابہ کے باری تھی تاکہ بھی بارے چلی دو تاکہ صرف نہ چمکائے دو پر تاکہ بھی بارے چلی دو جو تاکہ انتے بین کے باری دو تاکہ انتے بین کے باری دو نبی جو فیض ہے بتی جو فیض میں یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ سے فرمائے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیرا من یشاقق الرسول جے کو انہیں رسول جی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الہدى ان کا پوجے ہدا ظاہر تھی جو ہدا پدرو تھی ہدا چاہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن اللہ جی طرفا آیو لام جبرائیل علیہ السلام آندو میم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل تھی الف لام میم چاہے وہ ذالک الکتاب ہی آئے وہ کتاب لا ریب فیہ ان میں کوئی شک شبہ کو نہیں ہدن تمام وری ہدایت آئے کہنجے لا للمتقین جے کہ خدا جو خوف رکھنا تن کے جے کہ خدا جو خوف نہ آئے تن کے ہدایت کتے تھی تو ہدن قرآن جو نالو آئے لا ریب فیہ قرآن جو نالو آئے ذالک الکتاب قرآن جو نالو آئے اللہ تعالیٰ تو فرمائے میں یہ شاقق رسول جے کو انہیں رسول جی مخالفت کر دو پر من بعد ما تبین اللہ الہدا ہن کا پو جو ان جلا ہدایت ظاہر تھی من قرآن پدرو تھی جو پو تھو کرے مخالفت رسول جی قرآن دے ظاہر چن کا پو بھلا قرآن دے ظاہر چن کا اگر میں رسول جی مخالفت کر جے یہ آئے کن مگر اس واقع کن ہے چھو تو نبی نبوت جی دعویٰ کرے تو معاف کرتا ہے مخالفت جو سوال پیدا تھی ہے نا یعنی مخالفت تھی دی من بعد ما تبین له الہدا ہے یعنی قرآن جی ظاہر تھی تو مخالفت تھی دی تین کر اللہ تعالیٰ صرف انہی پہلو کے بیان کرے من بعد ما تبین له الہدا یعنی قرآن جی نبی جی مطلب پدھرو تھی ہاں جی کو مخالفت کرے قرآن نبی تو ہیر پدھرو ہے کہ کو نہیں صحابہ کرام جی زمانے میں پدھرو ہوئے ہو نا نبی کے زمانے میں جو آیت نازل تھی سابی پدری ہی نا ابو جہل مخالفت کی ابو لہب مخالفت کی دن کے ترن کافرن مخالفت کی من بعد ما تبین له الہدا ہدا ظاہر تھی پر رسول جی مخالفت کی صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پیش کیے ہوئے جن مخالفت کی انہوں نے رسول جی مخالفت کی تابعین کے زمانے میں جو قرآن پیش کیے ہوئے مخالفت کیوں انہوں نے رسول جی مخالفت کی اہلی طرح سے اج جو قرآن پیش کندو قرآن جی جو مخالفت کندو انہیں 1400 اگے گزرے رسول جی مخالفت کی یہ مخالفت یہ کی قدم فوراً ہوتے پہنچنی چھو تو تار گنڈھیلا ہے نا تار گنڈھیلا جتے بھی تار چھن دو تو نقصان پہنچ دو نا جتے بھی بجلی ہتھ لگائی دو تو تار کرنٹ پہنچی نا اساں جی گوٹ ہتا تاں جی سکھر کھاں ہن ضلع کھاں 72 میل پریا مگر اتے بھی بجلی جی شاک اڑی ہوئی ہے جے ہتھ لائے تو جو مانو مری پئے اج بھی جے کو اسلام ہتھ چوران کو تو یہ قدم ایمان ہن جی مری قلب ان جو قدم مری دو جے کر انہی کے صحیح معنی میں استعمال کندو ان کا نور حاصل کندو تو قلب بروشن تھیندو دنیا بروشن آخرت بروشن پر جے کر انہی حرکت کندو تو اہلی ٹھوکر لگن دو ایمان ختم بجلی کے ہتھ لگایا سا جان ختم تھی لیا پر اسلام جے گستاخی سا ایمان ختم تھی لیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین کوئی اتے بھلا ان جلا کیڑی سزا ہے غور کرو اللہ تعالیٰ فرمائے مَن یشاقق الرسول جے کو انہی رسول جی مخالفت کرے قرآن دے ظاہر تھن کھپو نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا تے گل نہیں تے بھی نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا متے تے گل ما کرے اس اتے تے گل قرآن بتائیں ہوتے تے گل بتائیں جادے منہ کیوں تھی اور پٹھی سے دیکھو دینا سوس منسری جہنم ان کے جہنم میں ٹوکی دس سات مسیرا پوچھو جائے پھر جن رضا بھی نہ رہی جنت بھی نہ رہی فوز عظیم بھی نہ تھو سات مسیرا پوچھو جائے کامیاب ہو جاؤ ٹے گالی ٹرین سے ملا ہر جو ان مہاجرین انصار جو تابع تھیندو خدا انن کا راضی جنت بھی ملے سوز عظیم بھی تیز جے کو ان نبی دی مخالفت کرے میں یہ شاک کہ رسول جے کو ان رسول دی مخالفت کرے قران دے ظاہر تھن کا بو اسا چا کندا سوں ان کے نو ولی ما تولا جادے مو کو تھے اور دھکو دیندا سوں وہ کاتے کرندو جہنم میں کرندو ہوتے جنت میں ویندو ہوتے کا رضا تھی دی تے رضا ہلی گئی ہتے جن جنت دے بجائے جہنم میں گئے ہوتے کامیابی ہی ہتے کامیابی دے بجائے سات مصیرا بچڑی جائے گا ونی پتو ٹرے جائوں ٹرے جائیں ٹرن دے مقابلے میں پر دل گال ہے تو اتے ہوئے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان جے کہ تابعدار تھا احسان سے انہاں کی کامیابی ملی ہتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول دی مخالفت کرے تاکہ یہ ٹرے سزا ہوں تد رب تعالی دی بھی رسو بتائے ہوئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ رسول جی مخالفت کرے انن مومنن جو رستو چھڑے کو بیو رستو اختیار کرے تب کو رسول جی مخالفت میں انن مومنن جی مخالفت میں سزا سامی رسول جی مخالفت کرے مستقل طرح انن مومنن جی کہڑا کہڑا مومن السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان یہ ترے جماعتوں ایکڑا مہاجر بیا انصار تے قیامت تائیں انہاں جا تابعدار جے کو انہی جماعت دی مخالفت کردو انہاں کے اسا اوہا سزا دیندا سے جے کا رسول دے مخالفت کھے سزا دیندا سے تے کرے نو اللہ ما تعالی و نسلی جہنم سات مسرا سزا اللہ تعالی گدے سبنی جی بدھائیا یہ نہ فرمائی کہ رسول دے جے مخالفت دی سزا ہکڑیا اور جے کے بعد میں مومنن صالحن دی مخالفت کردا انہاں دی سزا جدا بیان نکی پر انہاں سبنی کے گدے متھے کرے تو فرمائی تے سزا تھا گیا رسول جی مخالفت جی احسان دستابے دارن جی مخالفت جی سزا سا گیا اتا سمجھ میں آیو تا اسلام نبی جی تابے دارن کی ایدی عزت رنی جو نبی جی بے فرمان جی سزا بھی سا گی نبی جی تابے دار جی بے فرمان جی سزا بھی سا گی آیا ایتو لفظ تو گر ہے وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ انہن مومنن جی رستے کے پھٹو کرے غیر سبیل المہاجرین غیر سبیل الانصار غیر سبیل للذین تبعوهم بإحسان یہ چھن فرمائیں مہاجرن جو رستو پھٹو کرے انصار جو رستو پھٹو کرے انہن جو تابع دارن جو رستو پھٹو کرے یہ لفظ نہ اللہ تعالی بیان فرمایا پر فرمائیں والذین تبعوهم بإحسان بھی نے فرمائیں وہ یہ تبع غیر سبیل المؤمن المؤمنین فرمائیں چھو تو المؤمنین اللہ تعالی انہن کی تو فرمائے جے کہ مہاجرن جے کہ انصارن جے کہ انہن جو قیامت تابع دارن انہن سبنی کے المؤمنین جو کر لفظ شامل ہے جامع تے کر اللہ تعالی تے المؤمنین فرمایا تو جے سمجھ میں اچے تو مخالفت صحابہ اللہ جو قرآن نازل تھیو جن کے متھا نازل ان کے امتی بنائی تو جے کر نبی کے زمانے میں ہا تو ان کے صحابی کی تو جے نبی کے پچھو ہلیا تو ان کے مہاجر کی جن ان کی عزت کی ان کے انصار بنائی جن ان کی تابے داری کی جن کے ولدین تب ہم احسان تے اج فرما بردار ہے صالح کی آئے اللہ تبارک و تعالی ان سبھی کی عقل کے وہی اسا روشن کیو انسانیت جو بیو اعلی درجے جو تب کو ایوا تو قران میں فکر کرے سوچے جن قران میں نہ فکر کرے نہ سوچو وہ قدم کری پیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی جے کر غور کرے دس جے تھی بن ملکن جے کرے جانو مستقل طرح سا ب شخصیت نظر اچن تھی ہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن تو جائی مکہ مکرم دے اندر دین دی تبلیغ ہی عقائد دی اصلاح ہی اعمال دی درستی ہوئی 13 برس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تے گزاریا پر ان سارے نبوت کے پروگرام کے قوت نہ ملی جے کہ طاقتور مخالف ہویا انہوں نے اذیتوں پہنچائیں اسلام کے پھیل جو نہ چلی اللہ تعالی حکم کیو ہجرت تھی رب تعالی نصرت کی ہے مہاجر ہو انصار فرمانتا الایمان یمان والحکمت یمانیت ایمان بھی یمن جو حکمت بھی یمن کی خاندان کے لحاظ کا انصار یمن کے ملک جا مانو آئیں یمن یمن یمین برکت سجو پاسو سدھو پاسو کعبۃ اللہ جے یمن سجے پاسے کا انصار سب اتے اتے گد کیا ہویا نبی پاک انہیں انصار کی جی تعریف کی فرما الایمان یمان والحکمت یمانیت ایمان بھی یمن وارن جو حکمت دانائی بھی یمن وارن جی وہ حکمت کہڑی یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمت کیا حکمت و ایمان یمن الحکمت یمانیت قرآن جے کا حکمت سکھاری دین جی دانش سکھاری وہ یمن وارن جی وہ حکمت کہڑی ہی انن جی یہ مہاجرین جا تابعدار تھیا یہ مہاجرین جا تابعدار تھیا یہ انن جی حکمت ہے جن ماں انقلاب آندو جن ماں انقلاب آندو ہی دستور تھو دنیا دے اندر حکومت ہلان دے لائق اوے ہوندا ہیں جے کہ انقلاب انقلاب آن جا جواہر ہوندا ہیں اوے حکومت ہلان دے لائق تھیندا ہیں چکان تو جیکو ون پوکھیندو آئے انہی کے ان جو قدر ہوندو آئے انصار انہاں جا مددگار ہویا پر جن اولین جماعت موجود ہی تہ کرے انصار کے حکومت میں حق نہ ملیو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن اتے حکومت قائم کی مدینہ منور میں ایک دم اسلامی حدود شروع کیا انہیں اسلامی حدود جاری کرنے میں اسلام قانون کے انسان ذات تے جاری تو کرے مسلمانن تے صرف نہ پر انسان ذات تے جاری اسلام جو قانون کافر جے کفر ہوندے کافر تے جاری تھیندو مسلمان جے اسلام ہوندے مسلمان تے جاری تھیندو یہ ضرور کونے تو مسلمان او کافر مسلمان تھے تو قانون جاری تھے چھو تو ہے اسلام مذہب آئے بین الاقوامی قوموں گھنا کس مہن کافر بین مسلمان بہن بین الاقوامی طرح تھے جدید کفر جو مطابع جو حکم ہو جے اسلام جو مطابع حکم ہو جے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدید آیا مدینہ منور تو کافر جو مطابع حکم ہلائیں مثال طور یہودن میں زنا جو واقع تھے امیر گھرانا ہوئے پانچ عالمن کے رشوا دئی انہوں نے فتوا پھیرائی چون تو ان کے منہ کارو کرو تشہیر کرو دنڈو رو مگر عوام مجھا کتر مان کے یہ مسئلہ معلوم ہوا تو نہ ان کے موت کی سزا ہے اچھے ملک میں اختلاف پیدا تھو نیٹ ان گال طے تھی تو بھلا نبی امی کا پوچھوں ہلی حضور انور صلی اللہ سے متعلق چون ٹھیک سب اتفاق کرے آیا رب تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام موکل انہی درمیان جیس تھی وہ پہچن یہود تا فیصلو کرانا چن تھا تا ان جو تورات تے فیصلو کجو تورات میں زانی مرد عورت کے موت جی سزا جی فتوا آیلا حضرت عبداللہ بن سلام یہودن جو وڈو عالم یہ ہانے مسلمان تھی چکو ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو وہ موجود ہو ہے یہودی آیا چون اساں کے فتوا دے فرمایا تہاں جے تورات تے تہاں کے فتوا دیندا سی چون سی ٹھیک تورات کھولن ایک ابور کا چمڑائی پھٹی کیا ہوں جے میں آیت ہی آئی الشیخ و شیخ کا اذا زنا یا فرج موہما جد شادی کل مرد عورت دنا کرے جن تن کے موت جی سزا ب کاغذ پان میں چمڑائی چڑیا ورک اتھلائن پیا تو لبے کان پی عبداللہ بن سلام رو عالم ہو تورات جو انہیں ان ورکن کے محسوس کے آخر کھولی زور سے چیرے جو بار دھکیں تو کھلی پیا تو انہیں جو عالم ہو کھڑی مت ہاتھ دینا انہیں آیت دیتی تو کانے کا ہی پی آیت حضرت عبداللہ بن سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جارو ایڈی ورکتوں میں ٹھکن یہود جو تھیا حضور پاک جو ہتھ پر عبداللہ بن سلام ہتھ جو پر اوپر ایک فیضا تلوہ تحت یدہ آیت رجم اوچتو ہن جے ہتھ ہیٹھاں آیت نکری پئی انہیں میں یہ لکھل ہو نبی پاک جن ایک دم انہیں مرد عورت کے پکڑائے یہودی نبی سائیں کے کون منی دہا ہیکڑو پنجو فیصلو کرائن آیا پکڑائے انہیں کے سنگسار کرائے پٹی کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافرن تے حکم ہلائے اسلام ایک اہلی قوت جو نالوا جے کہ ہر کافر مسلمان کے سدھو درست صراط مستقیم تے ہلائیں گیا جگہ ذہنی طرح نتو استعمال نتو اسلام کی جے قوت کے تسلیم کرے ایمانی طرح نتو تقسیم کرے تسلیم کرے تو پنجے انہی حیثیت میں معاشرے کی حیثیت میں قوت کے تسلیم کرنا پوندس یہ آئے اسلام کے نظریے انہیں میں معافی کا ٹھکانے ایک دفعہ عورت ہی ہکڑی انہیں چوری کرے تھی چوری پکڑی ہوئی نوجوان عورت ہوئی صحابہ کرام کے خیال آیا ہن عورت جو ہتھ جو کپجے تو عورت کے کافی نقصان پہنچن پہلے ہی دفعہ ہن غلطی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی آخر بھی کون حضرت اسامہ پٹ زید جے خیال رکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننڈڑے سے پیار ہو زید سندن غلام ہو یہ غلام جو ننگر ہو نبی سائیں جن کے کلے تے کھڑندا حضرت حسن سائیں کے بے کلے تے کھڑندا ان بنی ننگرن کے کھڑی گھمائندا یہ اسامہ ہانے جان تھیو ہے انہی کے چچو تو اسامہ نبی جی تو سا خاطر تو جے کر یہ انگل کر حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیو سائلانہ طریقے میں تی بیٹھو پان سن تو سمجھ چاہے جیسے ہی فاطمہ عورت آئے کری قیس جی دیو انہیں کہیا چوری تہاں فتوہ دینی آن جہتا کپڑا جی جے کر ان کی معافی ملے پان فرمایوں اللہ تعالیٰ لانت کرے یہود نے نصارا دے جد امیر انہن جو کو گناہ کندو آتا ان کی چھرے دینا ہن غریبن تے قانون حلائی دا ہن تہاں مجھے ہوں دے اہر قسم جی تقاضا تا کرے والذی نسکی بھی یدی مکہ قسم اور ذات جہدی قبض میں مجھے جان ہے لو سرقت فاطمت بنت محمد لقطت یمینہا جے کرے مجھے نیانی فاطمہ محمد جی دھیو جے کرے چوری کرے تو انہوں جو ہٹ سجو قرآن دے قربان کیا معلوم تھی تو قرآن جی قانون کا کوئی بالا تر کو نہیں بہرحال اسلام قوت حاصل کرے تو قانون ہلائے قوت کا سو قانون نہ تھی دعا اسلام جو مقصد ہے انسان ذات کے درست کر اللہ تبارک و تعالیٰ جی ارادے تھی جماعت صحابہ کرام جی جن یہاں خدمت کی اساں تائیں دین رفتے رفتے انہیں ذریعے پہتو جے کرے تاں صحابہ کرام جی جماعت سے کڑی بھٹی گئے تو ہے تاروں جے کہنے بیچے جو کڑی بھٹی گئے یا ہے بطی وہاں کڑی بھٹی گئے ساتھ روشنی پاور حال جی پہنچا دی اے طرح جے کرے صحابہ کرام تو تاہت کھانا دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تاہت کونہ پہنچا دی جن صحابہ کرام تو ہتھ کھانا انہوں نے نبی جو نور ختم تھی چکوا بس کون ہے انہوں نے نبی جو صاحب دا جایا صحابہ جو دامن میں لازمی طرح چمڑوں پہنے دو پانا فرمان تو اللہ اللہ فی اصحابی مجھے صحابہ میں اللہ اللہ تو للہی اتو لا تتخذوہم غرضن فی دینی مجھے دین میں تہاں نشان کرے تیر انہوں کے نہ چٹ جو یہ تہاں جی تیرن ہے نجرہ کونن کے من احبہم فبحبی احبہم جے کوئی انہوں سے محبت رکھا دو موسیٰ محبت جے کارن انہوں سے محبت رکھا دو چھو تو موسیٰ جے محبت تس تاں کر محجن سے محبت رکھا دو ومن ابغادہم جے کوئی انہوں سے دشمنی رکھا دو فبغضی ابغادہم موسیٰ دشمنی تس تاں کرے انہوں سے دشمنی رکھا جے موسیٰ دشمنی گئی تاں اللہ سے دشمنی کی فرمائے جے کوئی اللہ سے دشمنی کر دو اسائیں یہلک فرمائیں تاتے جو ہلاک تھیں دو برباد تھیں دو جی خدا سے دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ پنجی دشمنی کا بچائے نبی جی دشمنی کا بچائے صحابہ جی دشمنی کا بچائے انہوں سے آسان جی اللہ خاطر محبت ہے انہوں جان قربان کی انہوں مال قربان کی انہوں پنجی ذہن جی کو ان اگیو وہ قربان کرے نو ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جی اندر انہوں پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جی دین جی خدمت کی جی دین جی خدمت جو اثر اجتا ہی انسان موجود آئے جی تہاں صحابہ کرام کے سو لکھ صحابہ تو دست بردار تھی لو تو باقی نبی جو کم چاہے ایکڑو معمولی لیڈر اتھے تو قوم کے اندر کیترا مانو پہنچے تابے دار بنائے تو گاندھی پہنچی تحریک جاری کئی کیترا مانو کانگریس تحریک میں کی ہزارے مانو جا تابے دار کیا کیترا مانو چرخا ہونے لگا کیترا مانو دھاگا جا سوٹر کرنے لگا ہونا ٹوپی کئی ہونا ٹوپی کئی ہونا ادھوبت کئی کیترا مانو ادھوبت کئی ہونا گیڑو کئی کیترا گیڑو کئی ہن کھڑاؤں کئی ہن کھڑاؤں کئی مطلب تک جے کرے تا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ کرام جے متعلق چنگو خیال نہ رکھندو تے پوچھے بو تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہکڑے اڑے گئے گزرے زمانے جے لیڈر جے حیثیت تے تا مسلمان نہ پادیو کوئی پنج پاں جے حساب خدا وٹ دیندو جے سالق صحابہ جے دن الفیض تا تا دست بردار تھی ان کے چین ماں پنجن شان ماں جے متار کو کفایت تا کریو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن آخری دین آندو آخری پیغمبر ہویا پان فرمائن تا انا سید الانبیاء بلا فقر انا آخر الانبیاء بلا فقر انا العاقب انا الحاشر ما پوئیو نبی آیا قیامت मूं उथंदुसि तंहिंखां पोइ अॻ में ॿिया पोइ उथंदा माण्हू अॻ में मुंहिंजो उथणु थींदो अलॻि में मां उहो आहियां जो माण्हू मुंहिंजे पुठियां सभई उथंदा फरमाइनि त अवल मां यन शक पहिरीं पहिरीं जो कबर चीर बि मां हूंदुसि हिकिड़े पासे अबू बकर सिद्दीक़ हूंदो ॿिए पासे उमर फारूक हूंदो इन ॿिन्ही जे विच मां थी उथंदुसि फरमायो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था लिकुल नबीन वज़ीरान हर हिकु नबी खे वज़ीर हूंदा आहिनि वज़ीर आया फी समा जिब्रील वमीकाल वज़ीर आया फिल जन्नत अबू बकर उमर फरमाइनि था त मुंहिंजा वज़ीर दुनिया जे अंदरि इहे आहिनि आसमाननि में इहे आहिनि ऐं ज़मीन में ॿ आहिनि हिकिड़ो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आसमाननि में जिब्रील वमीकाल आहिनि अलाह तबारक व ताला शाल असांखे साहब अकराम जे शान ते पूरी बसीरत अता फरमाए ऐं साहब अकराम सां इन करे मुहबत अता करे जो नबी अकरम सलाह सां असांजी मुहबत आहे अलाह ताला फरमाए थो मोहम्मद रसूल जो ॿियो जुज़ो आहे मोहम्मद रसूल मां ला इलाह इलाह जो जुज़ो बयानु करे चुकुसि अलाह खां सवाइ ॿिए जी बादशाही कान्हे कंहिं ॾिसो तव्हांखे मोहम्मद रसूल मोहम्मद रसूल अलाह हिकिड़ो उनवान आहे हिकिड़ी दावा आहे तव्हां सभु चओ मोहम्मद रसूल अलाह वल्लज़ीन माहू अशिदा वल कुफार रहमा बहिरम तराम रुकन सुजदा दावा जो थींदी तंहिंजे लाइ दलील पेश कबो दुनिया में का बि मामूली शइ हुजे तंहिंजी दावा कंदो तॾहिं दलील पेश करणो पवंदो तव्हांखे शाहिद ॾियणो पवंदो हे त नबी जे रिसालत जी दावा था करियो तव्हां तंहिंमें तव्हांखे कहिड़ा शाहिद आहिनि कहिड़ा गवाह आहिनि शायदि हिन गवाहनि खां सवाइ फ़ैसिलो न थींदो कहिड़ो तव्हांजो शायदि आहे अलाह तबारक व ताला क़ुर पाक जे अंदरि चार गवाह पेश कया नबी अकरम सलाह सलम जन चार शायदि पेश कया अलाह ताला ख़ुदि पाण चार शायदि पेश कया क़ुरान चार शायदि पेश कया तौरात चार शायदि पेश कया इंजील चार शायदि पेश कया हिकिड़ो आहे वल्लज़ीन माहू इहा हिकिड़ी माना आहे मखलूम सिज हिकिड़ी माना आहे तंहिंजो फ़र्ज़ रोज़ उभरंदो आहे इंसान हिकिड़ी माना आहे तंहिंजा अफ़राद तव्हां वेठा आहियो अहिड़ी तरह वल्लज़ीन माहू हिकिड़ी माना आहे जिन खे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुजणु हासिल थियो इहा हिकिड़ी माना आहे तंहिंजो फ़र्ज़ हिकिड़ो आहे अबू बकर सिद्दीक अशदा अल कुफार मान आहे घणनि में लभे थी मगर उनजो हिकिड़ो हीरो आहे उमर फारूक रहमा बैनम साहबा जी मान आहे उन में वॾो अॻवान आहे सैयदना उस्मान जे लाइ तराम रुकान सुजल हिकिड़ी मान आहे सभिनी में लभे थी मगर उन सभिनी जो अॻवान आहे हज़रत अली करम अल्लाह इहे चार शायदि थिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रिसालत जा तव्हांजी दावा आहे मोहम्मद रसूल अल्लाह हाणे इहा दावा तव्हांजी तॾहिं सची आहे जॾहिं चार गवाह पेश करियो दावा गवाहनि खां सवाइ न थींदी साॻियो तव्हां जेकॾहिं गवाहनि मुंहिंजो कंहिं हिकिड़े ॿिनि ते पाण ई जरह कंदो त तव्हां पंहिंजे दावा ते जरह कयो पोइ तव्हांजी दावा क़बूल कान्हे का अलाह अलाह जे रसूल जे फ़ैसिले खे क़बूल करणो पवंदो हिजरत जी राति थी थिए हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जन जे दरवाज़े ते काफ़िर मेड़ करे आया अधरात जो मक़सदु हो त सॾु करियऊं त जीअं निकिरी अचे त पोइ धक धक वार करे छॾियऊं जीअं असां एतिरनि खे कुरैश पोइ तंग न कनि बनवाए छॾियूं उठ ॿ सौ अदद भरे ॾींदासीं असांजे कंहिं खूनीअ खे क़तल न कयो वेंदो केतिरनि सां दुश्मनी कंदा इन ख़्याल ते राति जो अचे सॾु कयऊं हज़ूर अनवर सलाहु सां अलाह जो हुकुम हुयो तव्हां निकिरो मुठ मिटीअ जी खणी इन्हनि जे मुंहनि में उछलियो ईअं कयऊं सभु अंधा थिया पाण बराबरि उन्हनि जे विचां निकिरी विया सिद्दीक़ अकबर खे उथारियऊं वया ॻार ते चईसीं मां अर्ज़ थो करियां सफ़ाई कंदुसि पोइ तव्हां अंदरि अचो हीअ अंदरि वियो صفائی کی چادر ہی کپٹ کو ہو ان جریڑوں میں سوراخن میں ڈنے باقی ایک سوراخ بچی ویو تھی پانچ قدم لت وی وی رہے جھولی پہنچی وچائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چی تا آرام فرمائی پا آرام میں پہ نڈ اچھی پر ان کے بلا پٹنے لگی ہے چرے نہ چاہے مجھے جان ونے تو ونے آرام نبی جو نہ ونے نیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جاگتی ان کے جسم مجھے پانی نکتو پگھر نکتو اکھن میں گوڑا کریا تکلیف پہتی مگر ہی بند بیٹھو زہر جو سخت اثر پہ جی آخر پان فرم چاہے جی سائیں خیر کا تکلیف آئے پہ بلا تھی پٹے پہ فرم پیر پرے کر پیر پرے کے بلا نکلی آئی نہ نبی پاک دی جارت کے وہ نکتو ہلے ان جو رستو روکل بن آشکن جو پان میں ٹکر تھی پی وہ چاہے ماں نبی زیارت کریا ہے چاہے ماں تجھے دگ نہ چلے آخر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی فیصلو کیا قدم پرے کرائے ہن زیارت کئی پان لب مبارک کڈی قدم جی مطلب لائے حسرت گھمایا فرمایوں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جو حکم ہو تاں نکرو مٹھ مٹی جی کھڑی انہاں دے موہن میں اچھلیو یہ کہو سب اندھا تھا پان برابر انہاں دے وچا نکلیا صدیق اکبر کو اتاریو ویا غار تے چیسی ماں ارض تو کریا صفائی کندس پو تاں اندر اچھو یہ اندر ویو صفائی کی چادر ہی کپٹ کو ہو انہیں جریڑوں میں سوراخن میں ڈنے باقی ایک سوراخ بچی ویو تھی پانچ قدم لت وی وی رہے جھولی پہ وچائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چی تاں آرام فرمائی پان آرام میں پہ جی نڈ اچھی پر ان کے بلا پٹنے لگی ہے چرے نہ چاہے مجھے جان ونے تو ونے آرام نبی جو نہ ونے نیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جاگتی ان کے جسم مجھے پانی نکتو پگھر نکتو اکھن میں گوڑا کریا تکلیف پہتی مگر ہی بند بیٹھو زہر جو سخت اثر پہ جی آخر پان فرمت چاہے جی سائیں خیر کا تکلیف آئے پہ بلا تھی پٹے پہ فرم پیر پرے کر پیر پرے کے بلا نکلی آئی نہ نبی پاک دی زیارت کے وہ نکتو ہلے گی ان جو رستو روکل بن آشکن جو پان میں ٹکر تھی پہ وہ چاہے ماں نبی زیارت کریا ہے چاہے ماں تجھے دگ نہ چلے آخر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی فیصلو کیا قدم پرے کرائے ہن زیارت کئی پان لب مبارک کڈی قدم جی مطلب لائے ہتھ رکھ گھمایا فرمایوں تو اللہ یشفی مجھے رب تو شفا کر آرام تھی صبح جو ٹائم آ پیری راندی اچن تھا غار جی متھا تو متھا ادھر ویا ہوجن اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کوئی اڑے کے تو جاری ہونی چڈ کبوتری کے ان کے گیری کے پٹ گیری کے تو آنا لائے حمامت روایت میں حمامت ہو ان کاٹڑی گد کرے آنو لاتو آیا جی متھا بیہ چون لگا تو اتنے تو ٹیہ سالن میں کو مہنگا آیا ہوں ان کے بےوقوف سے بنائیں تو ان کی ٹنگوں ستروں تھی دسان میں پہ اچن وہ بیٹھل ہوجن غار پاسیرو پاسیرو سوراخ ہو جبل میں متھے بات وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا کلمۃ اللہ ہی العلیا اذا خرجوا الذين كفروا ذلك كافرن كجن سان يسنين اذا ما في الغار هي بن مجا هو بيو عدل اثنين نا سان يسنين بن ما بيو ان جو مطلب تھا تا غار دے اندر داخل تھن وارو نمبر بيو کیڑو ہو سان يسنين اذا ما في الغار معنی اگ میں داخل تھے صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثانی نمبر میں جو پو ویو بہاری ہے صفائی کا پو پر مقصد کے لحاظ سے اگو آنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کرے اگ میں غار انہیں جے مقصد میں ہوئے ان لحاظ سے اولیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور تابعدار ہو صدیق اکبر تہ کرے ثانویت ہے بیو نمبر ہونے سے ملی بہرحال ہر ایک رو بیو نمبر تو بڑھ جے پنج پنج حیثیت میں اللہ تعالیٰ اہڑو منصف آج ثانی اسنین فرمائی بن مجھا بیو ہر ایک رو جڑے کے بنائے اذ یقول لصاحبی لا تحزن جدہیں پیو فرمائے یہ نبی پہنجے صاحب کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی صاحب قرآن تو کو تھی سندھی گڑھ بڑھ کے پانچ شاہد لا تحزن جڑے تو لا تخف بھی تھی سکے تو لا تخف والا تحزن بھی تھی سکے مطلب تھا ان جو ایکڑو ہوں دکھ جو خوف بلا جو اچے دکھ بھی تھی خوف بھی تھی کہیں جو کو پی ہو جے پان سا سا اتے خوف بھی تھیس جان جو دکھ تھیس پی جو پٹ ہوں سان خوف تھیس جان جو دکھ تھیس پٹ جو یہ شیئر سے بنی کے پاڑی اللہ تعالیٰ قرآن میں لا تخف ولا تحزن نہ فرمایا خوف تھیسا پانچ جان جو دکھ تھیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو یہ بھی نہ فرمائیں ہاں ولا تخف رگو فرمایا تو یعنی خوف تس پانچ جان جو نبی کو فکر کون اس کو یہ بھی نہ فرمائیں خوف تھی جان جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے فرمایا تین لٹ کے چل ہوما تل کبھی امین گیا موسیٰ یہ لٹ ہاتھ میں چاہتی جسے یہ ہاتھ آیا یہ تھی مجھے لٹ اتبک ولیہ اوش بیا لغنمی ولی فی امار بکرا یہ مجھے لٹا ان تے ٹیک کر دیندو آیا بکرن کے ورن میں پن چھانے دیندو آیا یا بھی کوئی طرح نہ پائن تے دی گلی کرے الک آیا موسیٰ اوش لے کن جو چھڑے فاز آئی ہے تم دوتا نانگ تھی گئی جوڑے پہ فغلا موسیٰ ہار بند ولم یعقب موسیٰ علیہ السلام پٹھی دے بھگو ناگ بلا جو تھی پہ ڈرونے لگی تو پٹھی دے پڑے چو اللہ تعالیٰ فرمائے سو خود حالا تخم فکرے سجننا جے بس خوف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نا پہنجو جے گر صدیق اکبر کے پہنج جان جو خوف ہو جا جی موسیٰ علیہ السلام کے ناگ کا خوف ہو جے اجی نن کافرن کا صدیق اکبر کے خوف ہو جا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تو نبی پہ جیسے لاگا خوف نبی پر ان کے پنجے جان جو خوف کو نہ ہو مگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دکھ ہوئے تکلیف ہوئی تین لا تحزن تو اچے پیو لا تحزن والا تخف بھی نہ آیا معلوم سے جان جو خوف کو نہ ہو جان جو خوف جو شاہد تاگر میں نانگا جلنگو بیٹھو آنا کون ہو خوف جان جو جے کو پنجے جان کے نبی جے آرام تے قربان تو کرے انہیں کے کروہ جان جو خوف ان اللہ مانا فرمائے تو اساں سان گڑا ہے رب تو اساں بھی گڑا موسیٰ بھی گڑا ایم نے فرمائے نبی صدیق کا کا بھی وانجے نہ تھو ان اللہ ما انا ان اللہ ما یا وما کا ان ربی ما ان ربی ما یا سیابین موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تو تا جے کرن تھا لو تو مجھے رب موسیٰ کا دا اس سے ما یا چے تھو ہتے ما نا تھو ہتے یہ بنا تا ما یا وما کا مجھے رب موسیٰ بھی گدا صدیق تو سامو گدا چھو تو دیجئے نا نا چھو تو خوف کرے یہ کنے پانی جی کری جگ بھرے چھو دوستان ایکڑا بٹے تاں وٹ آیا انہن کے تا پیاریو ایکڑو انہن جو اگواڑا ایکڑو گڈو ہے عزت وارو ہے بیا ہن سن دوست کے لائن تابے دار ہیں تاں ایکڑو امیر آیا بیا ہن نوکر آیا ہے وہ تاں پانی کھنی آیا ہو ہن سی شربت جو گلاس یا بوتل بوتل یا کو خاطر تواز جو پجو امیر سا کہو پجو وڈے سا کہو انہن کے سدو سٹھو پانی کر بند میٹھو شربت پیاریو تاں ہن چھا چے بوئی تے صاحب کے بھی پانی پیاریو اسا کے بھی پانی پیاریو یہ چندو گن نا صاحب ہیں اساں کے پانی پیاریو تے یہ نہ چے بوزن جی تو پانی ہی کو نہ ہو پانی ہی کو نہ ہو تے کر یہ نہ چے بوزن اساں کے صاحب کے اساں کے پانی پیاریو صاحب کے بھی پانی پیاریو اساں کے بھی پانی بہال پانی پر جے کر وہ ہی ساگی جگ تو ہن کے بھی پیاریو تو کے بھی سوچو فلانا نہ اساں کے پانی پیاریو جے ایکڑو سان او ایکڑو پانی او ایکڑو بھی اللہ تعالی قران میں فرمائے تو ان اللہ ما نا نہ تو فرمائے ان اللہ ما یا ما کا جو تے تے شربت جو گلاس ساگو ہے کرو باقی سوال ہے کہ نبی کے بو ہو غیر نبی کے بو ہو یہ تو نبی کے نبوت کے شان میں غیر نبی کے غیر نبی کے شان میں بلکہ صداقت کے شان میں ہو جائے عدالت کے شان میں ہو جائے شجاعت کے شان میں ہو جائے علم حیات کے شان میں ہو جائے امانت کے شان میں ہو جائے پر یہ تو فرق ہو جانا کھپے نا یہ کوئی سوال تو پیدا تھے چوندا سی یہ سوال تاں صحیح ہے فرق ہو جانا کھپے پر ایکڑو مثال ہے اگر انہیں سمجھو تو مسئلہ سمجھ میں اچھے مثال ہے مسئلہ یہ گھاؤں کرے کدیں کدیں ایک بجے متھا مطابق تھی ہے یہ بتی سی برن پہ اڑی طرح سج تاں کے صبح جو ڈسن میں ان شاء اللہ تاں آئینو وڈو وٹھی چو آرسی ہکڑی آڈو وٹھی سج جے جھلیو سج جی جو بھرے دین جھلیو تو سج اڑو فیاض تھو جو آئینے جے سینے کے چمکندڑ ڈسی چوندو تو مجھے صورت بھی تو میں آئی تو چمک بھی دمک بھی تو میں آئی سورت مت بیٹھی اتس اکس ہیڈے اچھی ویسے وہ سج کے جکا سورت لگا سورت بے نہیں تھی وہ آئی فرق کون پر وہ تجلیات انوار وہ بھی آئینے میں نظر ایندا جی سج دے منہ کرے ڈسن تو مشکل اکھ تو چکا چون تھی جون اڑی طرح آئینے دے اکھ کھڑی نہ ڈسی سکن یہ ہے کہ نہ یہ سورت ہکڑی آئینے میں سج میں سورت ساگی فرق کونے چمک ساگیا مگر سج ہو دیا تے انہاں جو کف تے آئین ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی جے قرآن نازل کیو جے کو وحی نازل کیو وہ نبی انہی قرآن اے وحی سا یہ چمکی ہے منور تھی تے جی سج اللہ تبارک و تعالی جے نور سا چمکی منور تھی جو یہ سج کے ہن ذاتی نور جو روز تاں دی دنیا کے چمکائے تو اڑی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجے نبوت سا ان ذاتی نبوت سا خاتمیت اولیت آخرت سے دنیا کے چمکائے پر انہن نبی جے انہیں وحی منور جے آلو ہکڑو آئین صداقت جو پیش تھو تو نبی پانچ ساری جگہ فیاض ہی ان کے متو چلے ویسے جی آئین جی آڈو سج اچھلے تی صدیق جی آڈو نبی جی نبوت جو سارو فیض عقف تھی ان آئین جی سینے میں پہنگا صدیق جی سینے میں اڑی طرح سے اچھی پہنگا تاہی کرے سورت نبوت جی سورت وحی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ذاتی آ اور صدیق اکبر تے عقفی آ آئے پو اللہ تبارک و تعالیٰ جی میت گڑھو جو نبی سان ذاتی آ ہاں صدیق اکبر تے عقفی آ پر جن کرے جو انہیں میں فرق سورت میں کونے کو تاہی کرے ان اللہ ما نا آئے ما ان میا و ما اک نا آئے اسا من کا گدا جمع متکلم مشترک جو آئے مال غیر متکلم جو یا والذین ما ہوئی کو شاہد اشداء الکفار کافرن جو مثلا سخت بھاری برکم کافر دے سو یا طبیعت ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک وٹ ایک فیصلو آئے یہودی ہے مسلمان جی وچ یہودی ہے مسلمان جی وچ فیصلو نبی پاک جن یہودی کے فائدہ دینی ان جو حق سمجھ میں آئے مسلمان کے کچھ کثر پیدا تھی طبیعت میں یہودی کی چیز چہرہ تھی دہلا عمر فاروق کے دروازے سے وٹھی آئے سڈ کیوں نکری آئے جد نکری آیا تو جو فیصلو کر مسلمان کے یہودی چی اصل نبی پاک وٹ فیصلو کرایا ڈنو تو لڑکو پر ان فیصلو کیا سی تاج مرضی بل تاہیں اعتراض کو مسلمان کے چیز تم وٹ وی بیر فیصلو کرانا آیا نبی کے فیصلے کا پوجا ہاں ان لالچ میں تو کافر سے سخت تھو تر یہودی جو فیصلو ماڈے آنے چیز چنگو بیہ اندر ہو ترار کھڑی آئے ہیں جو انہیں مسلمان کے گردن میں تو بعد ہتھی پہ تو مناسب تو ہو خون جو کیس نبی پاک وٹ پہ ان کے گھرایا ہوں پر میں تو چھو ماریا جو سیما ایک کافر کے ماریا جو مرتد اسلام جی دعویٰ کرے پھری ہوئی قرآن کھائیں نبی پر میں چھا گالا کسی فلاح رب گلا یو مین ہٹا یو حکیم کا فیما چاہ جرا بہن سم اللہ یہ جدو فیم فوسی مہاراج جمین ما فضائی تو سلیم تسلیم اللہ فرمائے تو اے محمد کریم اے نبی پاک ماں تجھے رب آیا مجھے پانچ ذات جو قسم آ تجھے ربوبیت جو قسم آ تیس تک یہ مومن نہ جیسے تو پانچ فیصلے میں حاکم نہ بنائیں جے کو اللہ جو رسول کے پانچ فیصلے میں حاکم نہ بنائیں تیس تک مومن نہ آئے بس قرآن ہی پتہ آئے تو جو فیصلہ نبی کرے تسلیم کرے تسلیم تو کرے پر دل میں بھی منی دل میں بھی نہ کرکے پو مومن آ جی دل میں کرکے تو دل جو کافر آج ظاہر میں کرکے تو ظاہر میں کافر آ سو ہے ظاہر میں بھی کرکے دل میں بھی کرکے دل میں تہار کرکے ہو جو ظاہر وی مارے بیٹھی آئے ماں وٹ جی بیان کی ماں کافر کے قتل کیا پڑھو اس تجھے اج کا اٹھ لگا فاروق آ کافر ہے مسلمان میں فرق تو کرائیں گے عمر فاروق جی وجود تے کافر ہے مسلمان جو فرق تھی فاروق تے یکو کسوٹی ہوں دیا ہے ان سے سون لگائے وہ پتل ہے سون ظاہر تھی پہ فاروق تے شخصیت جے کا ہوں لگندی ایک دم کفر اسلام ظاہر تھی پہ بس یہ بھی شاید ٹرو شاید درہم باپ بہن ہوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت زمانے میں محمد بن ابی بکر ابا بکر صدیق جو پٹر ہو صدیق اکبر کے بعد میں جا ہوا ان سے صحابیت جو شرف حاصل کون تھی ہو یہ جان تھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وٹ آیا تو ماں کے کاتھئی ملازمت جو عہدہ دیو آرڈر لکھیں اذا جاءكم محمد فاقبلوا جن محمد تاوٹ اچے تن کے قبول کرو تو وہ گورنر ہو انہیں دے دکھی مکھی تھی تار رکھنی یہ وہ امیر منشی ہوتا تو مہر لگے اگے لفظن کے نقطہ کون سی لہا ہر در جا خاص اکھر ہوں لائن تن کے تو نقطہ نہیں ضرورت بتانے اذا جاءكم محمد جا جی مکھ نقطہ کون اذا جے زال کے نقطہ کون فأقبلوا كافة جي كافة كي بنقطة كنا هاته فيك نقطة كنا بي جي دي نقطة كنا هذا رمضة لفظ بسيح لفظ ظاهرة قرآن كريم میں بھی یہ کترن جائن تے نقطہ کون ہویا مگر پہلے میں قرآن کے لحاظ تھا وہ نقطہ پڑھا گیا تھا پوری نقطہ جائن نشان دے چلی قرآن دے معافت کرے عربیت دی بولی میں انگریزی بولی آدھے ست نقطہ ست کو ودی کے چٹے کرنے جلا ہے نقطہ دینا جائن ایک طرح گرمکی میں سنس کرتے میں نقطہ کون ہم تھی کہ جو عجب لگے تو نقطہ نہ ہوں گا تو کیا پڑھ بوسو ماں کچھ بر رشاہت تھا جا رو پیش کیا عربی جو کترن نقطہ کے نقطہ دینا نہیں رہا پڑھ داتا ہوں ہی اے بی سی ڈی پڑھنا ہے تو ڈسو ڈی پڑھنا ہے الگ نقطہ کا دل ہونا چاہیے سی جے پے یہ کہ نقطہ پڑھنے میں تھی یہ سی نقطہ کون ہے نا گولڑ گول گول ہے یہ سار در ہو ان کے نقطہ کون ہے اوتے ایک شخص ہو تے مہر بند کر لفافے میں بند کرے مہر مارے اندر فق بلو ہجے دے کے تے نقطہ اگے ہویا کون متھو تے کے بنو کر رہی تھی بے جے گھر جے مسجد بن اکھر لکھے تے وقت طلوع ہوتی پیو مانا جے ہی اچے تو وٹھی قتل کجو گل سمجھ میں آیو اے پرتے ہنن یہ کئی کئی حرکت ان جی کا ہن سا تھوڑو اختلاف ہوو سوچے تے جو ویندو تو قتل کر چھ دینس آر در سیل مرتل ہن کے ملیو اے کھنی ہلے او کن تو سن چس آر کھولے تے سچا ہے لیکن کہ ما کے آر در ملے نوکری چن نہ کھولے کھولے تو سین نکری تو وقت طلوع او اے تو کے اختلاف ہے یوسف تو چن تے ہن بے فرق حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقبلو لکھے ہو میر منشی حرکت کئی یہ سکر معاملہ ہینا پہنجی جماعت سے تیار کیو بغاوت کئی کہ استعفیٰ لے ونیو نہ تو تاں ساں جی لڑائی ہے تاں ساں جی جان جا پیاسی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو یہ کو نہیں ماں جی لکھن دو ہے حضرت سیدنا کے تم ایک کہیں بین نکتو لنوا بولا تاں جن دنوا لے کہیں دنوا ماں کی خبر کانے کا بہرحال مانو کو کرنا مگر ہنر کے نام رہجیے ان باقاعدے باغن کی ہکڑی جماعت تیار کی حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دار جو گھر گھیرو کرے گیا ہے خدا جو بندو اڑو جو پنجی فوج پنجی لشکر پنجی قوت ساری کے جواب نہیں تھنوں کے کچھ نہ چاہو کہیں بھی مسلمان جو خون جو قطرہ مونجے حق میں کرے نبی پاک فرمائے تو اللہ جو عرش لکی ویندو بے گناہ جے کر مسلمان جو خون جو قطرہ کردا ماں دے حق میں خون جو قطرہ کہیں جو نہ کرے چلے دیکھن حضرت علی سائیں خدا ہے فرمائے تو تاں ان بارے میں نہ چو دخل نہ دی نکڑے نہیں ہوں پانچ انہیں بھت دیوار کا اندرہ گھر جے مسجد پہ نماز پڑھنے لائے بند کیوں حکومت پہ ہلے ایڈو ملک آسائش میں ایڈو آرام میں اچھی گیو ایڈی دولت ملک کے اندر ودھی ہوئی ایڈی قوت اچھی ہوئی جن کا حد نہ ہے اسلام عرب جے بھٹن کا باہر نکلی لائے کتے جو کتے پہنچی چکو ہوں سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں سیدنا عثمان کے زمانے میں ترقی تھی اصلاحات تھا ایڈ باج گزاری تھی جن کی حد نہ ہے مانو خوشحال بھر جیو بیت المال بھر جیو زکات کھڑی کو ہلے کہ غریب ڈسی دے ہو چاہے ماں امیر آیا ماں کے زکات کی ضرورت کرنی آخر مجبور تھی اچھے بیت المال میں خزانے میں اچھلے ہوئے زکات وٹھو تو جان چٹے سن جی فقیر کو نہ تھے اچھی ایڈی ترقی آتی عمر ودی گیا مگر ہی ایتر قدر نمانو ایتر قدر حیا دار ایتر قدر نرم ایکڑے دن دیوار کا متھے تھی چاہیے کہ ماں وہ شخص نہ آیا جو نبی پاک فرمایا تو ہی ویر ہار یہودن جو خواہ تو خرید کرے پہنچو دلو عام مسلمان جی دل جڑو بنائے ماں وہ خرید کے کو حق نہ سمجھن ودھی کا مسلمان جی دل تھا پہنچو دلو ماں انہوں بھری دو کیوں دے بے شک یہ غزوہ اس طرح جی لشکر 908 ماں پاکڑن پالانن مانن سمیت لشکر میں دینا ماں وہ نہ آیا تی ماں 80,000 جو کارخانہ ہو ایڈی مجھے دولت ہی سجی ماں اسلام تے لوٹائی ماں وہ نہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی نیانی بس مجھے گھر میں آئیں مغور نہ چون بے شک پان سنت اللہ البلغ اللہ تعالی ماں ان کو پچائے تسلیم تھا کن پہ ہانے بھی چاہے کیوں تو ہاں پر تو سن جے کوئی مسئلے میں اختلاف استعفا دے کہ مجھے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو یا عثمان اذا البتہ کلا کمیشن فلا تخلا نہ جو قول ہے اے عثمان اللہ تعالیٰ جن تو چولو خلافت جو پہرائی کہیں ایکڑے سدڑے کے چوڑ سے ان کے لاہے نہ پٹی کجائیں سو ماں پانچ حبیب کے چوڑ سے استعفیٰ کون ڈیس حتہ تلقا بھی جس تھی تو موسا سے ملاقات کریں جن ڈی منجھن جو وقت ہے منجھن کے وقت میں خواب تو لہے روزو تھس خواب تو لہے نبی پاک تو فرمائے اج اصا روزو اچھی کھول گھر میں چین حضور پاک ماں کے فرمایا تو ماں اج روز اسا وٹ اچ کھول ایک دم نماز پڑھی قرآن کھولے ذکر دور کرنے بیٹھو وہ اول کا شروع کرتے فسا ایک فی کہم اللہ و سمیل علیم اس تے آیا ہو مسا ٹرپی دیوار دے اندر آیا ہن ترار سان تے دھکو ہن سن گردن لہی پئی ہے شہید تھی جائے فسا ایک فی کہم اللہ جو مسا قطرہ خون دے پئی اللہ تعالیٰ تو فرمائے روما بین ہم ایڈو رحم انتہا درجے جو رحم مقابل سے مخالف سے ترار کھڑی بڑھا پنجی شجاعت جو جوہر دکھارن یہ ہکڑی شیا پر انہیں جی آڈو ایڈی قوت ایڈی بادشاہی ایڈی حکومت آڈو جو جگر حکم کرے فوج کے تھی اگڑی انہیں اڑائے چڑھ جیلن میں بھی کن ایڈے طاقت جی ہوں طاقت کے نہ استعمال کرن سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ ہے بردباری کائنات کے اندر خدا کے پورے جہان میں اڑو ماحول ملتا انہیں مقام میں ٹھوں چاہے ترا ہم رکان سجدا تو رکو کندر ڈس سجدو کندر ڈس رکو کندر تو ڈس نہ سجدو کندر تو ڈس نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تمبو مجا رات جو ہزار ہزار تکبیرات انتقالی گیندی ہوں اللہ اکبر سمے لال من اندر اللہ اکبر اڑی طرح سے نماز جو تکبیر نفل پڑھنے میں اتری ویندی اللہ تعالی فرمائے تو یہ تھی چار شاہد محمد رسول اللہ جی دعوا جا جے کر تو چار شاہد پیش کرنا تو جی دعوا سچیا جے کر انن میں کو حرج کرنا کو غرض کرنا کو نقصان کرنا تو تو جی دعوا میں نقصان آئے قذر اخرج شتو ایکڑی پوکھ ہے جے پنجا سنگ کڈیا جن پا اگر پیلی کج کڈیا او کہ مضبوط تھا فستغل زبو فستوا پو سیدھی تھی بیٹھی لے غیظ بہم الکفار جی کافرن کی سد ان میں دشمنی پیدا تھی وعد اللہ الذين امنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالی مومن انسان عمل صالح وار فرائض کے وائے مغفرت دے اجر عظیم جو مثلا فی تورات مثلا فی انجیل انہن جو شان تورات میں بیان کیم انہن جو شان انجیل میں بیان کیم اللہ تعالی صاحب نبی صاحب اکرام جو شان تورات میں نشانی انہن دی تورات انجیل میں بیان کیم یہ ہے محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو کہ اساں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تے صحابہ کرام کی سیرت تے طریقے تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے والذین اتبعوا بے احسان میں اللہ تعالیٰ سے داخل کرے اللہ تعالیٰ جی رضا اساں کے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فوز عظیم اساں کے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اساں کی کامیابی جنت دی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم معززین حضرات ادارے کی طرفا مدرسے کی طرفا یہ جلسو ہے تمام احباب قرآن پاک بدھن لائے آیا ہے چو تو اڑی جائن تے قرآن شریف ہی پڑھی ویسے قرآن شریف جی جائیں ان وقت ونی رہی ہیں مدرسہ عربی مدرسہ مسجدوں بس قرآن شریف بین جائن تا سرکی انہن جائن تے اچھی پہتو آ حدیث پاک میں اچے تو ایکڑو اڑو دور تھیندو ان الاسلام یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا پہلے اسلام ہر عزت وارے جے گھر سندس عزت لائے ہر ذلت وارے جے گھر بے ان گھر میں ونی پتو قران شریف پکڑ جی ویو ساری دنیا میں اچی ویو آہستے آہستے وری ہانے قران پاک جے تعلیم موٹن شروع کیا ہے اگے حکومت میں قرآن ہو تجارت میں قرآن ہو سفر میں قرآن ہو حضر میں قرآن ہو جی مسجد میں قرآن پاک ہو مدرسن میں ہو عام قرآن شریف کی تعلیم ہوں ہوئی ایترے قدر تعلیم ودھیل ہوئی جو جے فقرا غریب مسکین سوال کندا وتندا ہا پندا وتندا ہا تے قرآن پاک جی آیت حدیث شریف جی تعلیم انہاں کی ہوندی کہ مجبوری بھک کو سوال کندا ہا ایک دفعہ ایکڑو شخص رستے تے ویو تھے کچھ مانی کھائیں گے پیونی رستے سے تو ایکڑے بزرگ پوچھے سے تو توکے مانی ہتھ میں آئے کہیں ایک جائے تے وہی کھڑی کھاؤ چی سی ماں بک ہوئی ماں سوال کرے ایکڑے گھر ماں مانی ورتی آئے چی پو کتے وہی کھاؤ چی ان فلان ان فلان ان فلان فلانے روایت کی فلانے روایت کی فلانے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت آئے مطل الغنی ظلم آسود مانو جے کر ٹال مٹول کرے حقدار کے حق نہ دے ظلم ما ہانے آسود ہا پیٹ مجھے بکھیو مان سے ظلم نہ کم زمانی کھارائی دو ہندو سان پڑھی ہی حدیث شریف ہے مجھے مطلب ان مجھے یا تو ایک فقیر پینو بھی حدیث پڑھے تھو رستے سے مانی پہ کھائے تو ان میں دلیل یہ ورتائی تو ہاں آسود ہوا مجھے ہاتھ میں ٹکرا پیٹ میں بکھا ماں ان کے کون دیر کرائیس ہاں جیس تھی جائے گولیا لہن ویہن کی تیس تھی ماں ان کے بکھو رکھا یہ ظلم آ ماں آسود آیا وہ ظلم ماں چھو کریا پنجی پیٹ بکھے کے چھو ماں ڈکھایا حدیث شریف ایک پینو پڑھے تو جو وٹے تو پر دلیل ایڈو تو ڈی ان مجھا تاکہ عبرت رکھنا کھپے تو مانو ایترو علم پڑھی چکا ہوا جو حدیث شریف بھی انہوں کے یاد ہوں دی ہوئی ان مجھا وقت تے دلیل بٹھ رہا یہ ایک دور ہر جائے تے قرآن شریف حدیث واپار میں تجارت میں دندے میں سفر میں حضر میں تو مجھا عزیز ہو وہ اشاعت وہ نشر آہستے آہستے ہانے سوڑو تھی پیو کچھ سوڑو تھی پیو ہاں سرکندے سرکندے مدرسن میں پہنچو آ ہاں مسجد میں قرآن ملے تو کورٹ میں قرآن کونے آفس میں قرآن کونے دفتر میں قرآن کونے واپار تجارت جلا قرآن کونے جے نہ تو سود مانو کاتے کھائیں کھوٹ جے کر کاتے کن واپار تجارت میں دھوکا چھو دین تو رماپ میں چھو نقصان کن یہ گال اڑی جے کہ سمجھ میں اچے تو قرآن شریف ان چھڈے ویو تد ہر کو حرکت کرے تو گھر میں قرآن شریف ہوں ہو وہ بھی چھڈے ویو پٹ دھیر قرآن پاک جانتا ہوا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایترو علم رکھو جو ہر وقت دلیل دیندا یا قرآن پاک پڑھندا یا حدیث شریف ہاں یہ نہ ہاں مدرسو اتنے قرآن شریف تھے تو مسجد میں ویندو اتنے قرآن شریف تاکہ ملو کی پہ نظر ہی باقی بے جاتے قرآن شریف کو نہیں اتنے جائے تے جی میں ہاں سوڑ ہے ہاں قرآن شریف کے سوڑ ہے ان سوڑ والی جائے تے بھی کافر نہ تھو سہے جگہ اتنے بھی قرآن نہ ہو جی سوڑ ہی جائے بھی پاکستان میں قرآن پاک کے نہ ملیا ہاں ان وقت میں حکومت جا یہ منصوبہ ہے تو قرآن شریف مدرسن میں جاؤں مسجد میں جاؤں یہ ختم کریے انگریزن کی سازش ہے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اصا کے قرآن پاک جو علم نصیب یہ ویندو کی ہلو مہمان پہ اچے کہ وقت ان مہمان کے کو بھی شہر میں جائے نہ دی پوچھے کھڑی بابا کتنے رہنے کی جائے ہے چون سائن نہ یہ مہمان کالے ونی ویچارو گوٹ چھڑے گوٹ چڑھنا پہ پوچھا سی وہ تاکہ کہیں جی آئے چند ہاں فلانے پر جو در بند ہو جائے تو بس ویچارو ہلو ہاں مسلمان قرآن پاک جا دروازہ بند کر چڑیا پانچ گھر میں اچھا نتا چڈن قرآن پاک کے ننڈڑا ننڈڑا بار اگے وٹھی ادا ہاں وڈن بھی بس کر چڑیا اگے قرآن شریف باہر لکھ پڑھائے بہت سبحان اللہ عجیب قرآن شریف پڑھنا ہاں اڑی حالت تھی آئے جو وڈن مان کے بھی قرآن شریف پڑھ نت ہوجائے مانو ادا وظیف وٹن وہ ان کے حسبی اللہ نعم الوکیل چاہیں تو بابا پڑھو وہ نہیں تو اتن پڑھن وہ پوچھبو تو صاحب تاجی تعلیم گھنی بی اے آیا ایم اے آیا ماں وکیل آیا پر وہ حسبی اللہ نعم الوکیل اڑو پڑھنا جو نو مسلمان جی قرآن پڑھے کلمو پڑھے اچے ہی نہ اڑی حالت تھی ہوئی ہے ملک کی اگے ننڈڑا بار بھی قرآن شریف جانتا ہا ہر ایک مانو پانچ گھر جد مہمان نواز ہوں سخی تو ننڈڑا بار بھی ان کے وٹھی ویسا چند ہلی اصا مانی کھاؤ اتنے اصا جو اتنے ہلو تاکہ پانی پیاری ہاں قرآن شریف کے لئے یہ حال تھی پی عمل کر ننڈڑو بار رسمی طرح سے سی نکاح جا بار ہیں الحمد للہ پو سی نکاح تو تھے تو بسم اللہ اوز پڑھجے تو خطبہ تو تھے تو دعا تھی گھرجے تو خوشی میں کچھ تھوڑا گھڑو تو ویچارا مٹھائی بھی گھرائن تھا تو وہ باہر پٹڑو جمے تھو تو ان کے بانگ چون تھا نکاح میں مسلمان بار جمن کے وقت بسم اللہ بانگ وی وڈڑو تھی چوندا بابا ان کے توہر کرائیں اتے بھی بسم اللہ وی شادی کندا نکاح پر ایتر بسم اللہ کا بعد بھی تسند جن باہر آ یورپین جو لباس یورپ جو انگریز جو باہر مسلمان جو باہر بیٹھو نہ ہوں تو فرق نہ چو تو نندے باہر کی شکل لباس کو جدا تو نہ ہوں مسلمان جو لباس جدا ہوں یورپ جو لباس جدا ہوں دسند تو بالکل جن یورپ جو باہر ایترو کل میں جو باہر جا ول جن میم سا جی کچھ میں نکتو مجھے مطلب یہ تو قرآن پاک کے ڈاڑی سوڑ کئی مان اللہ رحم فرمائے نتا چڈن پہ گھر میں نت اگے باہر بھی کاہے ودا آئے تم قرآن شریف جو ہاں وڈا بھی چون تھا تو نہ ایڈے ہوجائے باہر کیا حالت تھی مس مانو ادا تحریر کا مسئلے کا اچھے پوچھتا ہے اچھے پوچھو تو صحیح مکے اتنے اصان جو فلانو عزیز مری ویا ہے ان میں مکے ملکیت ملندی بدھائے بدھائی ماس ملکیت نہ پی اتنی تا تحریر نہ کرائیس چی کندی چون کندی چی سی کورٹ میں ونی اور فریاد کرس تو مجھے ریکارڈ ہے یا فلانا سب کچھ ملی وی چی چھو تو کرے چی سی بس ہاں اصل سرکار مائی باب آ من کراچی چڑی وی نا یہ مجھے مطلب آ حالت یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلو قرآن شریف میں جا نصیب ہے ان میں اصا جو نصیب ہے بھلو وانگو کرے بے نصیبی کا بچائے بچن کے پڑھایا تو بچاؤ تھی مہو قبر میں پیجی ویسے ایکڑو شخص ہو بیزابی شریف میں کتاب میں روایت تھی تفسیر بیزابی وڈو کتاب آ قرآن پاک جو بیان آ ان میں اتنے مدرسن میں پڑھائے بھی آئے الحمد شریف کی فضیلت ان میں آندی تھیں ایکڑی روایت مہو مری وی ان کے گھر والے کے امیدواری ہوئی جو بار کون ہو سکے میں پہ بار لو کو مری ویچارو وہ کو اڑو مہو ہو کرل جو ان کی قبر میں عذاب تھی شروع ادھی اتنے تو کہیں جو مائت بھی کون اتنے مائٹ رہے کلموں اتنے مائٹ رہا مارفت من نبی چند نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی من نبی چند نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چند کتاب مجھے آئے قرآن شریف یہ تھی پوند امر رب تجھے رب کہڑا چند ربی اللہ اتنے تو یہ تھی نا سوچے نہ چند اتنے تو پریشانی آ تو کہ عذاب تھی شروع تکلیف اچھی ڈاڑی باہر جاؤ وہ باہر وڈڑو تھو چین پنج چھ سالن جو وی ماما داما کے وٹھی بار کے کہیں استاد وٹ اگے استاد ویہارے باہر رکھے نو جدید شروع کرا تر الحمد شریف پڑھائی ہا اکھرڑو اکھرڑو کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر بھی چڑھی الحمد اللہ رب العالمین پچھاڑی دیں یہ پورو کرے وہ دعا گھر دا ہاں الفبیت شروع کر دو باہر طریقہ اگے استاد جو یہ ہوں باہر لکھے جدید داخلہ وٹی بھی تو یہ سو ان کے جدید جو نا استاد چاہیے بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ رب العالمین یہ جو چاہیے تو قبر تو عذاب لہی ہو ان کے حیرت وٹھی وی اے عذاب کے بے ہوشی ہوش میں اچھی ویو تکلیف ڈٹھی تو لہی وی ملائکن کے چیت ہے چاہے کہ تجھو باہر ہو جا ہو تو کم پوئے پر تجھو نسب تجی پیڑھی تجھے رت مجھے وہ پیدا تھل تو ان کے ون یاد قرآن شریف کے لائے ونی استاد وٹ چڑھو اتن اتنے استاد ان کے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمایا تو باہر الحمد اللہ رب العالمین چھو مجھے شکر مجھے تعریف کئی تھی ان پی جی قبر تا عذاب لائے چڑی جو ان کے باہر دعا پڑی میں تو چاہ تو باہر را قرآن شریف اڑو آنی دائن جو قبر تھی ہلو اللہ تعالیٰ کے اصل نصیب فرمائے ہمت کرجو بابا ڈکھے وقت میں قرآن کم ہی یہ دنیا کم کہاں نہ ہی مرسی کرجو قرآن شریف بچن کے پڑھائے جو پان بھی سکھو اللہ کے حکم سے ہلو دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اصل بھی ایمان سے خاتمہ بھی لکھائے کرے وڈو فتنو وڈو فتنو ایک قوم ہے جو بیان اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تو میں پڑھا تو ان فتنے کا بچا کے لائے مدرسہ ہے قرآن شریف مسجدوں ہیں اللہ جا گھر ہیں کذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم رسولن کے نوح علیہ السلام کی قوم پانچ رسولن کے نہ منوں رسول جو پیغام دے ان کو نہ منوں قوم جی طاقت وٹندی تو پو اللہ جی رسول جی گال مسجد جی نماز جی روزے جی قرآن جی گال کون منجا ان جی کارت کرو مدرسہ مسجد ڈرائے مسجد کے چٹو کرنی چکر مسجد پی جو کبو تھی ڈرائے نا تھی بھرسا مسجد کے ڈرائے چٹو کرنے کی نیت کئی تھی تو یہ خراب گالی ہو نا یہ ٹرائے سکے مسجد یا نہ، وہ تو جدا مسئلہ ہے، پر جو اتنی کمزوری نیت جی ان کے پی بھی ویچارے کوشش کی تو مسجد ڈرائے میں ان کے قبرستان کے وڈو کیا اگیا مسجد ٹھہرائی ہے، پر ان سے بندش پہ جی رہی بڑے آیا کر چلے وی وی ہاں ان وہ کئی آ وی ہاں ساگو ان مسجد کبھی کبو تھی ٹھہرائے یہ کرے فلان کرے جہالت مرد دین کھا تو کیڑو حال ہے مانو جو دنیا دین بئی ہن پہاجوں ایکڑی کے راضی کر تو بھی رنج تھی دی یہ تا کن مانو سو ہتے اللہ تعالی اڑی قوم دی گال تو کرے جن رسولن کے اللہ کے نبین کے رنج کیو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون نوح علیہ السلام تے تو نتا دجو بہت آ کے کونے انی لکم رسول امین ما رسول آیا امانت وارو فتق اللہ خدا کر دجو اتیون چون وٹھو ما اسالکم علیہ من اجر اساں تاں کو مزدوری کون تھا کروں پیسن تے تاں کے قران کون تھا بدھایوں ان اجر الا علی رب العالمین جان دے پروردگار مکے بھاڑا دیندو تے آخرت میں بھلائی جا فتق اللہ خدا کر دجو مجھے چون وٹھو قالو ہن قوم تے جواب دے ان نبی سگورے چیو قوم چاہتی چاہے انو من لکا سے ایسا تجھے گال میں جاؤں چاہا رتب اکل اردرون اے رضیب غریب سادہ سودہ مانو انہن کے دسو تاہن جی کٹھا لگائے ہوئے کو عزت وارو کو بادشاہ کو فلانو کو ہے ہو وزیر کو وکیل ایڑو کو تجھے امانت ہو جہا تاہن جی تابداری میں تو پو اے غریب غریب باہرے دیجا مانو ہے تارا مسکین سادہ تجھے کٹھا کیڑی تجھے عزت آئے جو ساتھوں جی کٹھا لگوں یہ مانو دنیا کی عزت بھی پوئیں ہوا حالانکہ دنیا کی عزت تے صحیح آ جیسے دنیا ہو جی انہیں امیر کو جی دنیا کھس جی وجے تو عزت بھائی انہیں امیر کا جی عہدوں کھس جی وجے تو عزت بھائی انہیں بڑے ایک آفیسر کا جی آفیس کھس جی وجے تو بس کو لکھیس بھی کون مجھے مطلب ہے تو دنیا کی عزت ہوں ہے دنیا کے کئی عہدے سے عہدوں کھس جی عزت کھس جی ہوئی پر دین کی عزت اڑی ہے جو دین نہ کھسبو نہ عزت آئی وی قبر میں بھی دیندار حشر میں بھی دیندار پلسرات دیندار جنت کے دروازے سے دیندار قال وما علمی بما تھا کانو یا بلو یہ ماں کی چھا خبر تاں انہوں کے ذلیل رذیل تھا کوٹھی حضرت نوح علیہ السلام انہوں کے چاہو تاں مجھے قوم کے مجھے تابے دار مجھے جماعت کے جو رذیل ہے نہیں تاں کی خبر ہے تو کیڑا عمل کرنا ہے اللہ تو جانے تو کیڑا عمل کرنا ہے کیتر قدر رب تبارک و تعالیٰ انہوں کے قربان ان کے قبول تو کرے ان حساب الا اللہ ربی انہوں جو حساب تو مجھے رب تے آئے پان حساب وہ وٹھو ہاں تاں وری انہوں کا حساب وارا تھی پیا جا جو غریب ہیں تاں کرے تاں حساب تھا کرے انہوں کا یہ حساب تو اللہ وٹا مجھے تابے دار ہیں دین تھا سکھن دین جی کر مجھے کڈ لگا لو تشور جہاں جانو تو یہ گل تو اللہ تے حساب آئے وہ ان کے حساب رکھ لو تاں ان وقت میں ان کے رضیل تھا کوٹھو ذلیل تھا کوٹھو حالانکہ ربا شاہ صاحبر مدفوع اللہ بواب لو اقسم اللہ ابرا کیترا غریب سادہ بھنڈر واری متھے میں پیل میرا اڑا سادہ جو دنیا ان کے دسے بھی نہ برساں اچے بیہ تو جے پرے تھی وجن پان جا جے ان کے پرے کن تو کن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ وٹ اڑا پیارا ہوں دان جے کہ قسم کھڑی گال کن تو اللہ ہی کندو تو اللہ ان جو قسم پورو کرے وہی کرے تو پو اللہ کے یہ غریب مسکین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غربا 500 بھر سخی صالح نمازی پرہیزگار اڑا بھلا امیر ان کا 500 بھر اگے اڑا غریب اگ میں پہنچا جنت میں صالح امیر کا فقرا جے کے غربا ہوں صالح اگے پہنچا 500 بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ودت میں چاہیا تو جے کر مسکین ہو جا غریب ہو جا اللہم انی ام اتنی مسکینن اللہم ام اتنی اہینی مسکینن ام اتنی مسکینن وحشرنی فی زمرت المساکین اے مجا رب مکہ زندگی ہی جکا دینی تھی یا مسکینن ماری زندگی دے ہاں مکہ مار جائیں مسکینی میں اور قیامت میں اتھار جائیں جنی مسکینن جا ٹولا آجن ان دیوچے میں مجھو رہا ہوں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ اے طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ساری جگہ دنیا ہے سو یہ تو لولا کلمہ خلق تو الافلاق والی روایت ہے تو نہ ہو جہاں تو دنیا نہ پیدا کیا ہاں اے نکا آسو تک یہ کہیں ہوں دی آسو تک یہ ہوں دی کہنے کے جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو دنیا ساری ماں تو جے وجود کے موضوع بنائے ہوا دنیا جو ہدایت جو مینار ہیں سردار آئے سبھی نبی جو ایڈو وڈو عہدو ایڈو وڈو مرتبہ پان وری بھی چون تھا تو مسکین تھی من ایڈی وڈی عزت مسکین میں بھی آئی غربت میں بھی آئی نبوت کی عزت سے مسکینی جو کو ٹکر کونے دنیا کی عزت سے مسکینی جو ٹکر آ چو تو دنیا کی عزت تھی ہے دنیا تے دنیا نہ ہے ان کے تو مسکین بیکار آ پر جن کے لئے دنیا ہے آخرت ان کی عزت تمام وڈی ہے تر فرمایاں ہما بطارد المؤمنین یہ مومن غریب مسکین ان چیز کے تم پرے کر تو تا سا کچھ گال چو تو تہ بڑی غربا مساکین ویٹا اصا تا سا کی کچہری کروں ان امیر وقت جی حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر بدھوں واعد نصیحت بدھوں دل تے اثر تو تھے پی چون تھا تھی غریب سے گرجی وی کی ہاں بھی اج تھی ساگی گال ہے تا مسجد میں امیر رسول کو دسو تو نماز سے غریب سے گھر کو لوکل میں کی بھی بانگ تے کیاں اچے نہ وزیر ڈسندو نہ وکیل ڈسندو نہ ملک جو صدر ڈسندو پر سردار رسول جو اگوان ہو ان سبھی جو صحابہ کرام جے وڈا خلیفہ راشد دنیا میں جن حکومت قائم کیوں دلن کے مسا حکومت قائم کی وہ صحابہ کرام گد ہوندا صحابہ کرام سبھی سا غریب مسکین سا تو اسلام تو امیر غریب جے ویچھے کی مٹانے لا مسجد کیا اتنے سبھی گدی ایکڑو سجدو کرتا ایکڑی ان دھرتی سے سجدو کرتا ایکڑے امام کے پٹھوں بھی اللہ اکبر جو یہ بھی اللہ اکبر جو جواب دیتا جو عمل ہوں تو وہ کرتا اسلام غربت امیری جو جو فرق ہو نماز کے عمل سے ونائے سبھی کے کر چی جے مانو غربت امیری کے ان فرق مٹائن کے لئے تیار کون نتھا قبول کن یہ بھیڑو انڈائریکٹ انسدی طرح کفر انسدی طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں چواں تو چاہیں تو جگہ موکلیا جوانن کے وہی کاٹھوں کھڑی اچن بھریوں بدھی اچن کاٹن جی ان کے سڈ کیا تو مجھے کٹا لگو ہے مسجد نبوی میں چاہ تو نماز پڑھایا میں کم کرے جاتے تھی وہ بھی نماز پڑھائن جسا جے پہ گھر میں مہنگا ویٹا مسجد کے نویا ان کے دروازے سے بھروں کاٹن جو اچھل رہی تو باہر ڈیاری تو ڈیاری تو گھر سب سارے بٹ گیا اجا گھر میں ویٹا وہ مسجد میں پہ نماز سے انداز کرو تو چاہے ان غریبی امیری کے مٹائن جڑا مسجد میں نماز ایکڑو وڈے میڑو ذریعہ جے کہ متکبر مغرور ان فرق کے اجا بھی باہر تھا رکھن جن جا جگا سائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم موجود یہ اساں جو اسلام ان گال کر قبول کر چون تھا حضرت نوح علیہ السلام کے مان بھی تار دل مومنین ماں مومن کے تڑی گڑ کون آیا مومن سال غربا مسکین ہو جائے الا نذیر مبین ماں تو گجاری دڑ آیا پدرو کالو لم تنتا یا نو نوح گال بد تسانے امیری کے تسان کی عزت کے خاک میں تو ملائیں جن تھی حرکت کا باز نہ دے تو توکھے بھی اصا پتھر ہڑا سوں نبی کے پتھر تمجھو تھا کتنے قدر ایڈی وی گال ہاں بھی سب حال ہاں بھی ود میں ود کہ وڈن مان کے کا شی چنگی نتی لگی تو یہ کو نا چنگا نتا لگن جے کودائن تھا دنیا کے اندر ود میں ود ان کے انتہا پسند ان کے بنیاد پرست ان کے وی ہانے سائیں حرکت اتاری دڑو گنڈا گردی جا لقب ڈیندڑ علماء کے دین کے قرآن پاک کے بدائن بارے کے چی تو وجے نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی اڑو ہی فتنو ہو پر ہے اجا جام فتنو آ ان کا چو تو اتو ایک قوم میں ہو ایک نبی صاحب ہو یہ نبی سجن مار ان کے سب ان کی اگڑی بھی نکری ہوئی ہاں شاید ان کے بھی پنجا کتھا بھی ساڑھائنا یہ تو سمجھ میں اچھی پٹا تو نہ ملتا پر کتھا بھی نہ ملتا قال چیت اللہ بدھے تو چون تھا تو پتھر ہڑتا سے ان قومی کذبون ماگے سے کوڑو کیوں فتح بہن بہن فتح ان اصانے وچ میں فتح کر اصانے ان وچ میں ہاں دروازہ کھول چل انصاف کرے چل فتح جی من انصاف ہے نہ جنی ماکے بھی ہم اما یہ جی مسا گڈ ان من المومن ہاں اصا کے نجات دے نجات کی ملے جو اصا کے فارغ کر ان کے فتنے کا اصا کے باہر کر انجن اللہ تو فرمائے سچ لائے سچ اما وہ جی گڈ آ بیری بھری سے ان کے حکم کے ساتھ بیڑی ٹھا ہے تو بیڑی بھرجی ہوئی چڑی بیٹھا مانوں اتے طوفان پہ تم اگر کنا باد الباقین بوڑے دبا کیسے ان کے پہ ختم تھیا وہ بھی نہ چڑھا بیڑی تھی جے کہ نوح علیہ السلام سا جماعت سنگ نگر وہا سے بیڑی تے کی تھا چڑھن جے کہ تہاں سا مسجد میں نماز پڑھن نہیں دا سے وری کی امن حاصل کندا یہ نمونو ساگو کو فرق کو او جن الہی عذاب ایندو تے یہ تھیندو تاکہ عجب لگے چین میں ہانے کو جاپان میں عذاب آئے زبردست ان میں رگو مسجدیں بچیوں پہ سب تباہ تھی وڈی وڈی بلڈنگ جائیں یہ تباہ تھی جس تو کتے کتے مسجد بھی گیا ان کو جب نوار بھی ونگو کو روس کے اندر ایڈو زبردست عذاب آئے زمین پھاٹی اتنے چار لکھ مانوں جا غرق تھی روس جگہ شکست کھادی ان جنگ لگی افغانستان کی اور عذاب اللہ جو روس شکست کھائی ہو اور اتنے ان عذاب والے زمین میں رگو مسجد بیٹھی ہوں اتنے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو بیڑی تے چاڑے چلے سن سب بڑی گیا ہاں بابا جی کو مسجد میں ہی تو بچن تو جن تو کو بچا میں بدایا تو مجھے حضور سے فرمایا تو مسجد تھی اچھا اٹھ بانگا تھا سکیندڑ امام تھیندا کاہیندڑ جماعتی ہوں سوار علی جنت میں پہنچا ہے مسجد کرائن جو ان کی مسجد اللہ رسول کی مسجد ہی ہونے المساجد للہ قرآن تو چاہے مسجد اللہ جن اللہ کے گھر کے لڑائی دو کھٹی کھائی سن مات چاہوں تو الائے چھا تھی نا ولہم فی دنیا خزی ہوں ولہم فی الاخرت عذاب عظیم اللہ تعالیٰ جو رہے تو دنیا میں رسوائی آخرت میں عذاب فیصلہ جو مسجد صاف ہی خراب ہے من ازرم من مساجد من مساجد اللہ اللہ کے مسجد کے جو روکے وہ صاف ہی خراب ہے ان کے ڈرائن کی کر کوشش اللہ تو فرمائے تو عذاب آسان دنیا میں بخواری دنیا میں خواری ہے تو بادشاہ ہی چٹ حکومت چٹ دولت چٹ عزت چٹ خزی ہو آخرت میں عذاب علیم کتھے نہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی دین ظاہر کر حرکتوں کرے پور خوش رہتا اصل نہ یاد رکھن یہ گل فرمائے تو سامنے ان کے چڑھائے سے ایکڑی پوہڑی ہندی وری ادب ڈسو پوہڑی ہندی ایکڑی روز بچا بھی اچھے حضرت نوح علیہ السلام وٹ نوح علیہ السلام وٹ فقرا جماعت وہ کھیو جو ایکڑو گلاسڑو کھڑی ہندی الائے پیالڑو بھرے بکرنی ہوں جو بھرے گی چی سائی ماں کے ملے یاد کجو بابا بیڑی تے جدی چڑھا ہو نا یاد کجو ایمان ہوئے بکر بچاری نہیں فکر نہیں ہوں پوچ تو یہ طوفان اچھی ہو بلا افرا تفری جے کہ چڑھیا ہر کہیں کہ پروگرام تو بابا یہ تھے تو پو اچھ جو زمین میں پانی پھاٹی نکتو متوں بھی مین وسو طوفان تھی بیڑی کرنا لگی من